Bueno, pois abrimos outra vez a comunicación. Os micros. Para poder falar coa nosa compañeira. Hombre, oxe, con Laura, non? Hoxe temos la de correspondente. Moi boas tardes, Laura. Hola, boas tardes. Graciñas, voz femenina do noso programa. Graciñas, ¿qué tal? Encantada. ¿Qué tal? Muy bien, ¿e vos? Pareces o Guadiana, apareces e desapareces de vez en cando, ¿eh? Igual. Bueno, agradecemosche moitísimo que atendas a nosa chamada sempre. Nada, un placer. A verdade é que as dificultades, bueno, pois, os temas persoais e outras cousas non puideron deixarte que participaras connosco en edicións anteriores, pero hoxe sí que te temos e agradecemosche moitísimo. E seguro sí. Que nos... Te has preparado, pois, información interesantísima sobre unha festaza que se está a celebrar precisamente en Santa Coloma, non? Sí, o 35 aniversario da Iriña da Galicia. Casi nada, casi. Olé. 35, casi nada, 35. Unha festa que, bueno, na que sí, ti sempre participas tamén, sempre lle axudas sí. A facer, non somente esa parte. Bueno, hai moitas cousas que falar de Santa Coloma, non? Esa labor de teatral que na que recolleron cousas. Sí. Bueno... Pero bueno, tes os micros para ti informar. Non, que a semana que ven, o vindeiro 4, 5 e 6 de maio, é o 35 aniversario do Centro Galego Airiños da Nosa Galicia de Santa Coloma. É buena festa faise no Parque Europa, como cada ano. Están invitados moitos grupos galegos, cataláns, aragoneses, entre eles, pois, Rosalía de Castro, o noso centro, que tamén virá claro, a actuar. Claro. O sábado pola tarde. E bueno, tamén traemos unha orquesta de Galicia, outra de Cataluña, e logo tamén outro día faremos o de os castellés, como suben ca bandeira de Galicia e ca de Cataluña e coas gaitas tamén. Irmanando como dúas sempre. Culturas, irmanando dúas sí, culturas. Irmanando as dúas culturas, sí, está sí. Ben, está ben. Que eu tuve o placer de ver algunha vez. Por certo, o que si sí é certo, o que si sí é conveniente informar a todos os nosos ointes é que esa festa non é somente baile, danza e mostra de bueno, pois de como se tocan os instrumentos diferentes populares, sino tamén unha degustación gastronómica de casi todos os produtos galegos, non? Home, por suposto, todos os produtos que temos en Galicia, o bar da festa venden de Galicia tamén, dendo Carballiño, así que teremos bo pulpo. Hombre. Eso seguro, pulpo non pode faltar. Bueno, lacón, carne o caldeiro, viño, todo o que queirades, podedes probar alá. E bica, hasta bica, vamos. Hasta bica. Tamén, porque tamén venderase produto de Galicia, que tamén veñen dende Lugo, a vender, pois, de todo. Bicas, o que queirades comprar. Sí. Airiños da Nosa Galicia de Santa Coloma de Gramanet, bueno, pois ten preparado esa gran celebración. Non acostuman a facer pregoeiro, pero o que si é certo é que a mostra e a participación de galegos e non galegos nesa festa é moi grande, non? Sí, a verdade é que sí. Tamén a cidade de Santa Coloma está moi involucrada no centro. E axúdanos moito, e bueno, tamén está nunha boa zoa, pasa como un Cornellá con Can Mercader, que é unha zoa de paso e tamén vai moita xente. xente que vai e repite normalmente. Ti colaboras con esta asociación desde fai moitísimo tempo, pero sí. Tamén hai que destacar o feito de que, bueno, celebran outra serie de actuacións e actividades nas que se pode destacar, podemos destacar e destacamos o hai pouco o teatro e tamén a publicación dunha revista, non? Tamén. Bueno, do teatro gallá non o tiveramos que celebrar porque o facemos para axudar a xente, o gallá non tiveramos que facer isto, pero gallá, bueno, sí. A semana pasada recollimos 3.500 toneladas de alimentos. Olé. Que moito, kilos. A verdade é que viñeron unhas dúas, bueno, cheamos o teatro. Sí. Casi cerca de 300 persoas. Jolín. Bueno, a verdade é que foi un acto moi bonito polo grupo de teatro Ramboya, que forma parte do centro tamén. Bueno, todos esos alimentos que a xente pois levou para poder disfrutar do musical que fixeron os rapaces, foron para axudar a xente necesitada de Santa Coloma e bueno, de outros sitios, de Barcelona. Vale, algunha cousa máis que nos teñas que informar? Bueno, a revista, a revista que tamén a mencionaches tamén, xa está no forno, xa saiu, sí. Xa saiu do forno, bueno, a vindeira semana tamén todos os que vayan á festa podrán a mercar, bueno, gratuita, unha revista pois onde hai diferentes artigos de diferentes colaboradores, tamén, bueno, se poñense as fotografías dos actos que fixo o centro durante o ano, entre outras cousas. A revista ten un título, ten un nome? Sí, chamase O Hórreo. O Hórreo. O Hórreo. Sí. Moi ben, eu non teño máis preguntas que dicirche, o que si é certo é que te extrañamos, que sí, bastante, que te extrañamos, que bueno, tamén. Que desexamos que disfrutes agora mesmo todo o que poidas desta fin de semana e a seguinte que te redes unha grande celebración. E tanto, e cando que irades xa sabedes. Sí. Aí que estou. Muy ben. Moitas gracias, Laura. Que, vos, si tens alguma cousa máis que dicirnos. Bueno, que esperamos vos a todos na festa, que podeades vir a disfrutar con nós. Vale. Pues intentaremos, cando menos algún de nós, poder participar e asistir para facer acto de presencia e como mínimo agradecervos o convite que nos facedes sempre. E tanto. Graciñas. Pois graciñas e unha aperta para todos. Vicos, para ti e toda a familia. Hasta logo. Hasta logo, guiño, Laura. Bueno. Así despedimos a Laura e nun momento voltamos a poñer música. Sí, sí, poñemos música e voltamos outra vez. Veña, intentaremos comunicarnos tamén con... En esta ocasión vamos a intentar chamar a Galicia. Sí. Vamos.